слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Працягваем знаёміць з кнігай Алеся Пашкевіча «Пляц волі». Прапануем паслухаць асобныя старонкі з кнігі. Старонкі з кнігі. Вухкі вецер астудзіў іх, лізнуў холадам і скочыў да тэатравага франтона. Горад жа і не думаў збірацца спаць. Ад гатэля дабягаў стук малатка. Нейкі гаспадар клапатун, не зафіраніўшы вакно, драбляў у кватэры перагародку. Цяжарная жонка назірала за ягонай работай. Доўгія цені паліцэйскіх пераплылі вуліцу. Бадзёра зыкнуў прастуджаным гудком на вакзале цягнік, і вецер нацянькі кінуўся на яго вандроўніцкія запросіны. «Газеты! Цыгарэты!» – адзываўся на ганку гатэля рабаціністы хлапчук. Ад агаруна падступіла даўкая, як гэтае зімняе пераспелае цямрэча пачуццё. Каб мог, дык хоць заплач. І заўважыўшы, што я Алесю не салодка, Алесь старэйшы нырцануў у блізкія ўспаміны. Эх, а 3 гады таму, 18 снежня 1917-га, тут першы ўсебеларускі з'езд праходзіў, а здаецца, паўжыцця мінула. Вось тут... Гарун зноў вярнуўся да дзвярэй тэатру. Тут стаяла ганаровая варта менскага беларускага палку, а там ён тыцнуў у сцену пальцам. Там, у зале, няшэрыя сцены былі. Сцэна пагоняй і бел-чырвона-белымі сцягамі ўпрыгожана. За прэзідыумам хор тэраўскага. З артыстамі Ждановіча усе ў беларускіх строях. І заля, і лёжы, і хады былі заняты дэлегатамі. Ніводная нацыя за перыяд расійскіх рэвалюцыяў не дала такой колькасці ўдзельнікаў. Яны павольна пакрочылі да Захар'яўскай. Прадстаўніком на сходзе там быў сапраўды беларускі народ. Толькі кантрабандным чынам трапіла туды колькі таварышаў з маскоўцаў, якія прыехалі з выразнай мэтай справакаваць з'езд. За старшыню абралі Івана Сераду. У сакратарыят разам з іншымі ўвайшлі Тамаш Грыб і я. Гарун на хвіліну перапыніўся. З пляцавага гала злосна налятаў вецер, лязгаў бляхамі начольнікаў і раз'юшчана завываў у трубе вадасцёка. Гарун наставіў каўнер, глыбей нацягнуў шапку і падпіхнуў Алеся ў плячук. Помніцца выступленне аднаго ў мандатаванага святара. Прыхільніка высока паківаў пальцам улады саветаў. Ён настойліва гугнявіў пра непадзельнасць трыадзінага рускага народу і параўноўваў з непадзельнасцю святой троіцы. Была і правакацыя. Адзін дундук з абласнікоў назваў бел-чырвона-белы сцяг, што вісеў над трыбунай, тряпкай. Я і некалькі вайскоўцаў хацелі вывесці разумніка, а з прэзідыуму да трыбуны падбег генерал Алексееўскі і, пацалаваўшы сцяг, папрасіў прысутных не зневажаць першы з'езд бойкай. Адкрыў жа з'езд твой рак Міхайлоўскі. Доўгія воплескі былі. А калі хор заспяваў «Ад веку мы спалі і нас разбудзілі», Божа мой, не паверыш, бальшыня слёзы выцірала. Шчаслівыя слёзы! Гарон уздыхнуў і зірнуў на Алеся, усміхнуўся. Цябе з лекцыі звёў, а сам другую распачаў. «Ды што вы, дзядька Алесь, я ж толькі і ведаў пра з'езд, што ён быў!» Бальшавікі разагналі з'езд. А ўсіх жа рэзалюцый у матэрыялаў з'езда у Грыба назбіралася на той час 2 вялікія, як тоўстыя падушкі, партфелі. Гарон закашляўся. Да назаўтра сабраліся ў менскім чыгуначным дэпо, дзе з'езд давольных выбараў перадаў свае паўнамоцтвы сваёй радзе. І зноў бальшавікі спрабавалі гвалтам разагнаць сход, ды чыгуначнікі, дзякуй ім, заступіліся. Дык што, пасля гэтага бальшавікам кланяцца? У іхнія камуны верыць? На Леніна маліцца? Прайшлі крыху моўчкі. Ні немцы, ні палякі, і Гарун цяжка перасмыкнуў вострым коўцікам, не дазвалялі сабе падобнага. Старонкі з кнігі.